NPO Radio 1 met Jort Kelder. In de week dat de Taliban victorie kraait in Dr. Kelder & Co. een goddeloos lesje terrorisme en de vraag hoe te reageren op deze verlichte denkers. Voorts een sceptische voedingswetenschapper over vleesvervangers, smoothies en de vraag of uw hersentjes gek worden van graan. En oh ja, we bellen ook nog even met een felle volksvertegenwoordiger die vindt dat de drie nieuwe benoemde bewindslieden een probleem hebben. Dat er nog zowat naar nieuwstijdingen bezorgd door Dorald Megens. Over een uur begint een protest van de evenementenbranche tegen de coronamaatregelen. In 6 steden, verspreid door het land, gaan organisatoren van enkele honderden festivals en evenementen de straat op. Verslaggever Roel Pauw is erbij. Bij de RAI in Amsterdam staan 10 trucks opgesteld. Straks om 2 uur gaat die stoet een tour maken door Amsterdam. Het geluid en de rookmachines worden getest. De laatste decorstukken worden vastgemaakt. Helemaal vooraan een truck in junglesfeer met heel veel aapjes en palmbomen. Bram Merks, dit is jouw wagen, om het zo te zeggen, van Apenkooi. Apenkooi, maar ook van Unmuters. En Unmute betekent? Doorbreek de stilte. Ik vind dat we veel te lang genegeerd zijn als evenementenbranche. Wie rijden er allemaal mee in deze stoet vandaag? Oh, Awakenings rijdt mee. Ik weet zeker dat Q mee rijdt. Zeezout rijdt mee. We hebben volgens mij de Ziggo Dome die mee rijdt met een wagen. Milkshake is van de partij. Funsgedeuntjes. Ik weet zeker dat ik er nog een paar vergeten ben. Maar laten we zeggen, de hele Amsterdamse scene is vertegenwoordigd. En hoe was het de afgelopen tijd? Verschrikkelijk. Ja, ik kan er heel veel woorden aan vuil maken. Maar ik denk dat iedereen inmiddels snapt dat we te lang monddood zijn gehouden eigenlijk, want inmiddels als je kijkt naar de stadions, naar de Formule 1 en vooral de resultaten die de afgelopen dagen naar buiten komen over mensenmassa's waar goede controle op is, dan is het echt belachelijk dat we nog steeds niet gehoord worden. 20 september zouden jullie weer aan de slag kunnen? Wat mij betreft per 1 september. Omdat het wat ons betreft echt duidelijk is dat er nu met 2 maten wordt gemeten. Dus als het voetbal kan, als de Formule 1 kan, dan moet dit ook kunnen. Heeft het dan nog zin om per 1 september open te gaan? Want het festivalseizoen loopt natuurlijk ook op zijn eind. Het festivalseizoen loopt op zijn eind, maar ik denk dat er nog een hoop partijen zijn die er ontzettend mee gebaat zijn als er vanaf 1 september gewoon weer evenementen mogen plaatsvinden. Want het gaat hier ook over de zakelijke evenementen, de poppodia en alle andere culturele evenementen die er plaatsvinden. Of eigenlijk niet plaatsvinden. Wat is jouw overheersende sentiment op dit moment? Is dat teleurstelling? Is dat triestheid? Is dat woede? Nee, dat is vandaag echt eigenlijk alleen maar positiviteit. Ik ben de hele dag al een soort van labiel van enthousiasme. Want ik heb de hele dag kippenvel als ik zie wat er hier gebeurt met de hele scene. En ik denk dat we allemaal ook wel weer een dansje verdiend hebben. Dus we gaan er een topdag van maken vandaag. En hoe gaat dat eruit zien? Ja, je ziet het. We maken er eigenlijk een soort rijdende festivalparade van. Dus ik denk dat iedereen flink wil laten zien wat ze eigenlijk in huis hadden gehad voor dit jaar. Heel veel apen, passend bij Apenkooi natuurlijk. Ik zie lichtbakken. Ik denk een behoorlijke wattage aan muziek. Ja, ik denk dat we zelfs de artiest gaan vragen om zijn oordeel op in te doen. Want het wordt een lawaai-protest vandaag. Ik denk dat we een hele positieve indruk gaan achterlaten en dat mensen zullen beseffen dat je dansen en het samenkomen van mensen eigenlijk helemaal niet kan tegenhouden. Dus dat het misschien ook wel verstandiger is om dat gewoon op een gereguleerde en goed georganiseerde manier kunt doen. Dus nogmaals, evenementen per 1 september, het moet gewoon kunnen. En laten we er vandaag een topdag van maken. Een groot aantal steden in het land vandaag, lawaai demonstraties. Dit was een bijdrage vanuit Amsterdam van Roel Pauw. Gewapende verzetsgroepen hebben in het noorden van Afghanistan 3 districten terugveroverd op de Taliban. Het zijn gebieden die grenzen aan de Panjshirvallei, de enige provincie die nog niet onder invloed van de Taliban staat. Bij die gevechten zijn ook doden gevallen, zegt correspondent Aletta André. Dat die districten zijn overgenomen, dat wordt ook bevestigd door accounts op sociale media die worden gezien als pro-Taliban. Daar wordt gesproken over 15 doden onder de Taliban-strijders. Aan de kant van de verzetsgroep worden aantallen van tot wel 200 omgekomen Taliban-strijders genoemd. Het is nog lastig te controleren wat waarheid is op dit gebied. In Melbourne en in Sydney heeft de politie ruim 250 mensen gearresteerd bij rellen. Duizenden mensen demonstreerden er tegen de strenge lockdownmaatregelen van Australië. Dat liep in beide steden uit de hand. De politie vuurde traangasgranaten en rubberkogels af. Wetenschappers durven zich steeds vaker niet hardop uit te spreken. Ze zijn bang dat hun columns of uitspraken leiden tot felle reacties en bedreigingen. De afgelopen 5 jaar zegt bijna de helft van zo'n 400 ondervraagde wetenschappers na een publiek optreden te zijn bedreigd of geïntimideerd. Doordat het online shoppen fors is toegenomen, is ook het aantal namaakproducten dat het land binnenkomt sinds het begin van de coronapandemie flink gestegen. In vergelijking met de jaren ervoor is de hoeveelheid meer dan verdubbeld. De douane heeft afgelopen anderhalf jaar zo'n 850.000 producten onderschept. Het NOS-journaal. De politie heeft na ruim 30 jaar meer informatie kunnen lospeuteren over een cold case in Brabant. Het gaat om de moord op de 32-jarige Wies Hensen uit Budel in 1989. Wies die is eigenlijk voor het laatst gezien op 29 augustus van dat jaar op de kermis in Budel. Volgens getuigen was hij toen in het gezelschap van 2 of 3 mannen. En we vermoeden dat zij daarmee is meegegaan naar vooralsnog onbekende bestemming. Het eerstvolgende wat wij van haar gezien hebben is haar lichaam dat in een droge sloot in Dommelen werd teruggevonden. Met nieuwe technieken heeft de politie een DNA-profiel kunnen vaststellen van de vermoedelijke dader. Om het net verder te sluiten begint de politie vandaag een flyercampagne in Zuidoost-Brabant. Er is ook een nieuw soort campagne. Volgende week start opnieuw de kermis in Budel. En op die kermis gaan wij met het mobiel medialab van de politie staan. En daar zetten wij een voor de politie uniek middel in om getuigen te gaan motiveren om misschien toch naar voren te treden. En dat is een blik op de plaatsdelict van destijds. En die hebben wij gereconstrueerd. En middels een 3D-VR-beleving kunnen mensen rondkijken op die plaatsdelict. En binnen die 3D-film krijgen ze informatie over zaken die wij daar hebben aangetroffen. En stellen wij vragen. En ook is het de bedoeling voor de beloning voor de gouden tip. Die is verdubbeld tot 30.000 euro. In China is het nu formeel toegestaan dat ouders 3 kinderen krijgen. 5 jaar na het afschaffen van de strenge 1-kind-politiek moet deze verruiming de scherpe bevolkingsafname tegengaan. Maar of dat gaat lukken is nog de vraag, want sinds 2016 is het geboortecijfer alleen maar verder gedaald, naar gemiddeld 1,3 kind per vrouw. Correspondent Gary van Pinksteren. In China is het opvoeden van een kind en het goede school vinden voor een kind, het is heel veel hoofdpijn en het is ook heel duur. En verder is het ook zo dat je nu een hele generatie hebt die eigenlijk zelf ook geen broertjes en zussen hebben en die dus de lol daarvan en de noodzaak ook niet zo heel erg inzien. Vorig jaar werden er in China ruim 10 miljoen kinderen geboren. Het laagste aantal in 60 jaar. 7 minuten over 1 geweest. Het weer nog op steeds meer plaatsen. Zon 22 tot 25 graden vanmiddag. Vanavond en komende nacht trekken buien over het land. Mogelijk met onweer. Ook morgen overdag buien, al kan in het zuiden de zon af en toe doorbreken. Het wordt morgen hooguit 20 graden. En een malheur op Scherenwegen, alleen de geest. Waar is het mis? Ja, op vrij veel plaatsen. Er staat in totaal 80 kilometer file. Onder andere een lange file op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is daar bijna 20 minuten. Op de Afsluitdijk staan ze ook weer in de file. Op de A7 is dat vanuit Noord-Holland naar Friesland tussen Breezandijk en Kornwerderzand. Het oponthoud is 25 minuten. Het is druk richting Zeeland op de A59 tussen knooppunt Sabina en Den Bommel, ook een kwartier vertraging. En op de A324 Nijmegen-Os tussen Alverna en Grave ook een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A50 dit weekend. AV, luister vrienden, het zal u niet ontgaan zijn dat de baarden Afghanistan weer hebben ingenomen. Maar wie zijn dat eigenlijk, die Taliban? En hoe zit het met hun terroristische vrienden? Dan de zin en de onzin van voedingshypes, van glutenvrij tot vleesvervangers. Een jonge dokter promoveert op het fatsoen in onze verzorgingsstaat. En ik bel even met Renske Leijten, die voor de verandering het kabinet maar weer zijn spaak tussen de toch al haperende wielen gaat steken. Dat onverwijld na de mededelingen van Den Middenstand. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. FutureEnergyForAll.nl. Let op. U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Belangstelling voor geschiedenis? Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis. Ga naar www.verloren.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Misschien wacht je op een teken. Op anderen. Op harde cijfers. Op garanties. Op het beste moment. Misschien wacht je op groen licht. In dat geval zouden we je willen zeggen, groener dan dit gaat het niet worden. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar, je raadt het al, sunrock.com. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UtoDAS. Kijk op utodas.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Jort Kelder. Ja, luisteraars. Ahoy. Welkom bij Dr. Kelder en Co. Wekelijkse portie ratio en reddeloze, redeloze en radeloze tijden. Live vanuit de brug op de Roeterseiland campus van de Universiteit van Amsterdam. Diagnoses over links gaat samenwonen, maar ja, gaan ze ook huwen. Plus deugt het wel dat de drie nieuwe bewindslieden in het demissionaire kabinet gewoon Kamerlid blijven. Dan de terroristische vrienden van de woestijnkabouters in Afghanistan. De hoge eisen die Den Haag aan de uitvoerders van onze verzorgingsstaat stelt. En gluten, nu ook een bron van allerlei hersenziektes, is dat wel zo. Heden aangeschoven, Dr. Bibi van Ginkel, terrorisme-expert bij Instituut Klingendaal en het International Center of Counterterrorism in Den Haag. Volgens mij ben je bij Klingendaal net weg, hè? Maar ja. Heb het zo over. En Dr. Guido Kams, voedingswetenschapper aan de Universiteit te Wageningen. Jongens, eerst even wat we in het nieuwsbulletin tegenkwamen. Uit onderzoek blijkt dat 43% van de wetenschappers na een publiek optreden zich in de afgelopen 5 jaar bedreigd, uitgescholden of op een andere manier geïntimideerd heeft gevoeld. Herkenbaar, Bibi? Ja, zeker. Ja. Nou ja, ik heb natuurlijk me ook af en toe gemengd in de hele discussie om terugkerende vrouwen en kinderen. Terugkeerders uit Syrië en Irak. Dat doe ik op basis van argumenten met betrekking tot veiligheid, op betrekking tot de rechtsstaat. En beginselen van een eerlijk proces en dergelijke. Maar daar is men natuurlijk niet van gediend. En als ik dat soort punten naar voren bracht, dan kreeg ik ook wel berichten. Hoe dan? Jij ging de jihadbruiden dan verdedigen. Maar wat werd er dan gezegd? Ja, nou, dan was het van, ja, en als dadelijk mijn kinderen, hè, door zo'n kleuter die niets anders heeft geleerd dan teddyberen onthoofden zelf, nou, dan weten we je wel te vinden en dergelijke. Dus, Ja. En trek je er iets van aan? Nou, ik weet wel dat je af en toe voorzichtig moet zijn. En een collega van mij die heeft echt zo ernstige bedreigingen gehad dat hij echt lange tijd niet meer niet in de media. Is. Maar pas jij op wat je zegt? Nou, ik vind dit soort dingen belangrijk, dus ja. ik blijf het wel zeggen. Maar het is wel verontrustend. En we gaan straks in louter positieve termen over de Taliban spreken. Want ja, ze zijn nu toch aan de macht. Ze weten je overal te zien, ja. Een uitstekende politieke organisatie, ik zeg het hoor. Maar goed, Guido, je voedingswetenschapper. Heb jij veel woedende yogameisjes op de stoep gehad? Nou, ik verbaasde mij er wel over dat ik had verwacht voeding toch niet zo verschrikkelijk onderwerp dat je denkt, daar worden mensen heel boos van meteen. Maar de eerste keer dat ik dat meemaakte, had ik iets gezegd in de media alleen maar over wat de implicaties van het doorvoeren van een bepaald dieet zouden zijn. Dus dan moest je minder vlees gaan eten en hoe weinig dat dan wel niet was. En je bent als onderzoeker gewoon heel makkelijk te vinden online. Dus mijn kamer staat online, mijn telefoonnummer staat online, mijn e-mailadres staat online. En dus ik kreeg om de haverklap werd ik gebeld en gemaild door mensen die heel boos waren dat ik vond dat ze niet meer mochten barbecuen. Had ik niet gezegd. Vond ik niet. Oh, nou op, man. Nee, echt. En dat wordt ook soms best wel hard gemaild. Nou was ik daar gelukkig niet heel erg van uit mijn doen. Maar ik kan me voorstellen dat dat wel je gedrag beïnvloedt als wetenschapper. En dat zie je dus in dit onderzoek terug. En ja. Ik vind dat we daar best wel van moeten schrikken eigenlijk met z'n allen. Ja, nee, maar ik lach nu, maar het idee dat... Maar goed, die hele Telegraaf die ook pal staat voor de gehangbal en zo. Ja, die discussies krijg je dan. Ja, maar het is ook best wel... Maar moet je ze ook niet gewoon in het gezicht uitlachen, deze onzin? Ja, maar niet meteen toegeven. Hè? Nee, tuurlijk. Maar het is ook best wel gek als. Kijk, ik zat destijds, was voor corona, gewoon in een kantoor met een telefoon. Als die telefoon gaat, is het doorgaans iemand van de financiële dienst dat er iets niet klopt of iets anders. Of iets en die gaat. En ik denk, ja, met Mien. Ja, wat jij hebt gezegd, dat deugt niet. Ja, je schrikt toch even. Ja. Je was even misschien. Ja. Dat is best wel gek. Misschien ben ik alweer eraf gegleden dat er zoveel gescholden wordt als je bekend bent dat ik denk, nou ja, kennelijk hoort het erbij. Het is niet goed, maar het is. Nee, maar als het bedreigingen worden, nee, tuurlijk, is dat natuurlijk echt tuurlijk, anders. Ja. Nee, dat is ook zeker waar. Ik heb, Guido, jij bent overigens geestig dat je hier bent. De allereerste jonge dokter geweest. Toen was je dus aan het promoveren. Ik heb je toen ook nog diep beledigd. Ik zei dat je meer wortels moest gaan eten. Maar dat ik jezelf wat te goed gevuld vond. Nou, je ziet er nog steeds heel gezond uit. Comfortabel. Blakend van gezondheid. Oké, ik zal je verder niet beledigen. Daarover gaan we straks verder praten. Maar allereerst de rubriek. Hyper de hype, hoera! Dit was niet alleen de week waarin de Taliban terugkeerde in Kabul, maar ook in Den Haag kwam het oude regime terug van de camping. Rutte 3 is al sinds 5 januari demissionair, maar de vraag is of de naamgever dat zo'n probleem vindt. We gaan terug naar een winters debatje rond de avondklok begin februari, toen Khadija Ariep nog voorzitter van de Kamer was. Het kan, maar dan is het wel zo dat de Kamer specifiek over die avondklok. Kijk, u kunt ons niet meer wegsturen als kabinet. Dus strikt genomen hebben we nu meer macht dan voor vorige week vrijdag, zou je gek genoeg kunnen zeggen. Nee, ik ben even flauw aan het doen, maar op die avondklok niet. Ja, de heer Van der Staaij. En ik ben een beetje aan het doordenken. De opmerking dat een demissionair kabinet meer macht heeft. Nee. Dat is niet waar. Nee. Ze kunnen ons niet meer wegsturen. Ja. Nee, niet twee keer. Dat is waar. Voorzitter, ik wil de minister-president waarschuwen. Wel persoonlijk, dat is waar. De individuele bewindslieden zijn nog steeds weg te sturen. Ik neem deze opmerking terug. De kans is juist groter dat de individuele bewindslieden slachtoffer worden. Ja, nou ja, goed. Met dat grondwettelijke schuifje kwam de premier toen moeiteloos weg. Maar de vraag die komende week voor ligt is of de demissionaire status van het kabinet niet tot ongrondwettelijke slordigheden leidt. Zo zitten er inmiddels 3 Kamerleden met een dubbelfunctie in het kabinet. Trekt de Kamervoorzitter de macht naar zich toe en lijkt België bijna een voorbeeld van efficiëntie in de regeringsvorming. Dus laten wij. Even bellen met. Even met Renske Leijten, bellen van de SP, Tweede Kamerlid. Dag Renske, ben je daar? Jazeker, goedemiddag. Alvorens wij het over jou voorstel gaan hebben om die, zeg maar die nieuwe bewindslieden niet op deze manier in het kabinet te zetten, althans niet in de Kamer te laten zitten. Eerst toch even over de linkse samenwerking die nu de media zo beheerst. Voel je een beetje buitengesloten al? Want het wordt een groot links blok als ik het zo hoor. Nee hoor, ik voel me helemaal niet buitengesloten. Wij zijn alle 3 andere partijen. En dat de SP nog weer veel anders is dan GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Dat was al te zien aan het feit dat wij niet meededen aan de onderhandelingen. Ja, en wat zij doen, dat doen zij. Ja, maar je zou zeggen, socialisten, alle landen verenigt u. Dat in ieder geval 2 linkse partijen proberen dat nu, zoals het er nu naar uitziet. Op zichzelf weer het goede ontwikkeling? Nou, dat is echt aan hun. Ik ben geen lid van die partij, ik stem er niet op. Het is aan hun. Ja, nou ja, dat zegt CDA en VVD zeggen dat dus ook. Ze doen maar. Maar voor ons blijven het 2 verschillende partijen. Nou ja, zo zijn ze natuurlijk ook naar de kiezer gegaan uiteindelijk. Hè? De kiezer heeft op 1 van beide gestemd. Maar goed, ik begrijp dat dit ook iets is voor de formatie. Ja, als er daarmee sneller een regering komt, dan denk ik dat dat goed is voor het land. Want dat is wel nodig, hè? Zo langzamerhand. Ik denk dat het goed is als we duidelijkheid krijgen voor hoe nu verder. En dan kunnen we ons ook richten op wat goed, waar kunnen we vinden dat het beter kan. En nu is er een niemandsland waar niemand. Terwijl er heel veel gebeurt en ook heel veel moet gebeuren. Waarin er van alles misloopt. En dat is gewoon niet goed voor het vertrouwen. Ja, want even over dat niemandsland gesproken. Aanstaande komende week gaat praten over een briefje hebt gestuurd, vragen die je hebt gesteld over de benoeming van 3 Kamerleden tot lid van het kabinet. Dus 2 voor de VVD, 1 voor D66. Die hebben dus nu een dubbelfunctie die volgens jouw brief, als ik het goed begrijp, de minister-president, grondwettelijk onmogelijk is. Ja, je hebt verschillende functies die onverenigbaar zijn als Kamerlid. Hè? En één daarvan is dat je niet jezelf kan controleren. Dus je kan niet in de regering zitten volgens jezelf controleren. Je kan niet een wetsvoorstel voorstellen en daar dan zelf ook over stemmen als je dat ter goedkeuring voorlegt aan de Tweede Kamer. Zo zijn er nog een aantal zaken. Dat is nu wel ontstaan. En ik heb gevraagd aan de minister-president waarom hij dit toestaat. Hij vindt het geen probleem. Ik heb aan de staatssecretaris gevraagd, kies nou. Kies voor het kabinet of kies voor de Kamer, maar doe het niet allebei. En ik heb een debat aangevraagd. Ja, en of we dat aankomende week houden, meneer Kelder, dat weet ik niet. Maar we gaan daar wel in ieder geval, want ik heb steun van de hele Kamer gekregen om dit debat te voeren met de minister-president. Mm-hmm. Maar uiteindelijk hoort het ook een debat te zijn als ons als Kamer onderling. Want wij gaan uiteindelijk over de uitvoering van de grondwet en over wat wij wel en niet toestaan aan dubbelfuncties. Zit dit niet zo'n beetje ook in... Kijk, die hele formatie beweegt zich grondwettelijk ook vaak in een niemandsland, waarbij allerlei gewoonterecht wordt dan ineens hoe het gaat. Hè. Er zijn heel veel dingen rond die formatie helemaal niet geregeld. We zitten hier dus inderdaad in niemandsland. Die drie kamers... Ja, je kan ook zeggen, doe niet zo ingewikkeld. Dit is nu even zo. Zorg dat er snel een regering komt en dan hebben we dat probleem opgelost. Nee, ik denk dat het echt een grens over gaat. Ja. Je kan niet zeggen van de minister van Financiën is ook eventjes de president van de Algemene Rekenkamer. Dat zou je meteen. En ook niet voor tijdelijk. En ook niet voor vervanging van zwangerschap. En ook niet omdat er eventjes in niemand zwangt is. Maar in Engeland heb je bijvoorbeeld die dubbelfunctie wel. Heb je gewoon een monistisch systeem. Als je lid bent van de regering, ben je ook lid van het parlement. Maar dat zou dus kunnen. Dat zouden we kunnen doen dus. En dat hebben wij. Dat verdient wel een debat. En dat verdient niet een demissionair minister-president die denkt het is wel even handig voor mij. Want er zitten natuurlijk heel veel punten aan. Het is die onverenigbaarheid. Ja. De dubbele petten die ontstaan. Dat vind ik onwenselijk. Het is onwenselijk dat er drie Kamerleden zijn die eigenlijk niet het Kamerwerk kunnen doen. Mm-hmm. Waarvan we allemaal toch zeggen, nieuwe bestuurscultuur. De Kamer moet meer de macht opeisen. Nou, dan geven ze de drie weg aan de bestuurders. Dat is al niet goed. Maar het is ook niet goed dat je dit dus nu toestaat in dit schemengebied en daarmee de grondwet hebt opgerekt zonder debat. Ja. En als uiteindelijk de Kamer zegt, we vinden dit allemaal prima, holla die, we gaan met de demissionair minister-president mee, zou mij spijten. Maar dan is het tenminste een debat geweest en nu beslist Rutte daarover. En die hoort daar niet alleen over te beslissen. Ja, Renske, je hebt Dylan Jezielkus, Dennis Wiersma en Stefan Wijnberg, de drie waar het om gaat, ook persoonlijk gevraagd, leg dat Kamerlidmaatschap neer. Wat was hun antwoord aan jou? Nou, daar hebben ze niet op geantwoord. Dus daarom heb ik het debat met hun aangevraagd, waarin ze gaan uitleggen waarin zij dus kunnen, die onverenigbaarheid wel kunnen verenigen. Ik denk dat ze dat niet kunnen uitleggen en dat het debat al duidelijk maakt dat ze zullen moeten kiezen. En voor mij, kijk, het gaat om mij niet omdat ik het ze niet gun of wat dan ook. Mm-hmm. Ik gun het ze van harte. Maar dan kan je niet Kamerlid zijn. Kijk, als je toegelaten wordt tot het Kamerwerk na de verkiezingen, het volk heeft zich uitgekozen en zegt die en die en die mogen voor het onbeschrijft ook tegenwoordig worden, dan kijken wij als Kamer van zijn er geen onverenigbare functie. Als mensen die hebben, dan geven ze die op. Wij hebben op die manier deze drie Kamerleden toegelaten tot onze vergaderingen en tot het Kamerlidmaatschap. Mm-hmm. En op het moment dat zij dan gedurende het spel zelf de spelregels niet hanteren of daar niet aan voldoen, dan horen ze te kiezen. Dat hoort de uitkomst te zijn. Ja. Nou, we zijn benieuwd wat eruit gaat komen. Grote Kamermeerderheid steunt sowieso het debat. Ja, dat maar dan sowieso nog even de motie die ingediend gaat worden. Ja, en is wel een beetje een rare vorm gekomen. Ook staatsrechtelijk rare vorm. Ja. Op voorspraak van de voorzitter gaan we nu advies vragen van de Raad van State. Ja. Maar de toepassing van de grondwet, daar gaan we nou juist zelf over. Daar gaat de Raad van State niet over. Die is de adviseur van de regering, adviseur over wetten, over techniek. Maar over wat wij als Kamer en en komt dat in de grondwet? Even los. En hebben we eigenlijk de Raad van State niet voor nodig? Dat heeft inderdaad de Tweede Kamer niet nodig. Hoe snel zou dat advies er überhaupt kunnen komen als de Raad van State er een maand over doet? Nou ja, ik zelf heb me een beetje verzet tegen dat advies van de Raad van State. Want het is dan ook weer een procedureel trucje om niet snel het debat te hebben. Ja. Maar er is nu wel gezegd dat ze dat snel gaan vragen. Maar ja, ook dat, als de Raad van State zegt, nou, daar nemen we drie maanden voor, dan moeten wij als Kamer gaan wachten op de Raad van State. Ik vind dat echt geen forum, om het maar even gewoon Nederlands te zeggen. Want we gaan er zelf over. We gaan over 2 weken, is het reces voorbij, gaan we weer debatteren. Gaan we dus debatteren met mede-Kamerleden die in het kabinet zitten. Ik vind dat onwenselijk. Dus ik hoop dat we, of voor die tijd of in die eerste week daarover een debat hebben, zodat het ook duidelijk is wat we wel en niet toestaan als Kamer. Dank, Renske Leijten. Voorwaarts. Ja, dokter Bibi van Ginkel, terrorisme-expert. Was bij Instituut Klingendaal. Je bent nu op jezelf, geloof ik, in het International Center of Counterterrorism. Nee, daar ben ik nog associate fellow. Want dat was ook verbonden aan Klingendaal. Dat zogenaamde ICCT is inmiddels ook zelfstandig. Maar ik heb mijn eigen consultancy opgericht. En die heet de Global Connection Platform for Shared Security. Dus voor jou is terrorisme ook een verdienmodel? Nou, dat valt reuze mee. Maar het betekent in ieder geval dat ik mijn eigen agenda bepaal. Oké, dat is mooi. Nou ja, we gaan het. Er is ontzettend veel nieuws geweest deze week natuurlijk over hoe de Taliban Afghanistan in bezit heeft genomen. Nou, daar lijkt het wel naar uit te zien, toch? Ja. Hoewel er wat pockets of resistance zijn, maar goed. Ja. Laten we eerst maar eens over die Taliban spreken. Wat weten wij daar nu van? Hoe gaat Afghanistan er onder de Taliban uitzien, denk jij? Ja, dat is bijna de million dollar question, zou ik zeggen. Want wat we momenteel natuurlijk horen, dat zijn vooral hele tegenstrijdige berichten. Waar ze in eerste instantie natuurlijk in de onderhandeling met de Verenigde Staten ingezet hebben op gewoon weer een autonomie en een eigen regering. Niet eens per se de Taliban. Was inmiddels natuurlijk duidelijk dat ze wel degelijk helemaal niet... In februari een akkoord in feite met de Amerikanen gesloten. Amerikanen met de Afghaanse regering en de Taliban zaten ook aan tafel. Ja. En een van de afspraken was dat daar een burgerregering zou komen... waar gewoon een meerderheid voor is onder het Afghaanse publiek. Maar goed, dat hebben we gezien, dat ze zich daar niks aan gelegen laten liggen. Dus de berichten vanuit de Taliban zelf zijn voortdurend tegenstrijdig... Ja. Over hoe ze met vrouwen omgaan. De officiële berichten zijn overigens gelikte PR. Zeker. Dat iedere keer meneer met een baard die zegt... Die dat, perfect Engels spreekt ook. We gaan niemand vervolgen, geen wraak, geen revanche. En al die wraakacties, die mensen die zullen we ook nog wel eens... Incidenten. Dat zijn incidenten en we zullen ze vervolgen voor dat soort daden. Nou ja, aan de andere kant, misschien hebben ze wel geleerd. Want de vorige keer dat ze inflikten, eind jaren 90... kregen de Amerikanen op hun dak. En dat spel verliezen ze. Als het militair gezien verliezen ze dat natuurlijk. Ja, maar de Amerikanen hebben natuurlijk één ding heel duidelijk gemaakt. Dat ze eigenlijk af wilden van deze en een lange oorlog... die ruim 20 jaar duurt en die ze niet konden winnen. Omdat ze het geframed hebben als een oorlog die ze zouden moeten winnen. Nou ja, in dat hele akkoord waren er 4 punten. En het enige punt wat ze echt waargemaakt hebben is die terugtrekking. Mm-hmm. En die andere punten van dat het geen vrijhaven wordt voor terroristische organisaties. Dat moet je nog maar zien. Dat er een burgerregering komt en dat er een permanent staakt het vuren zou zijn. Mm-hmm. Daar is natuurlijk helemaal niets van terechtgekomen. Ja, oké, maar even die vrijhaven voor terrorisme. Een van de redenen dat de Amerikanen naar binnen gingen na 2001... was natuurlijk dat Al-Qaeda daar eigenlijk... Bin Laden natuurlijk daar onderdak kreeg in de bergen. Ook wel een beetje toegestaan door Pakistan natuurlijk. We weten natuurlijk niet of dat nu weer gebeurt. Want even, hoe zijn de banden tussen de Taliban? Jij bent echt een terrorisme-expert die kijkt naar al die verschillende, vaak islamitische strijdgroepen. Ik kijk vooral naar terrorismebestrijding. Maar daarvoor moet je natuurlijk ook een beetje een beeld hebben van hoe dat probleem eruit ziet. Ik heb gekeken bijvoorbeeld naar wat de VN daarover schreef in juli van dit jaar. Dus dat is een zeer belangrijk rapport. Dat is hun eigen intel-committee die daar naar kijkt. En die gaf dus in juli eigenlijk aan dat er zowel 7-8 islamitische, extremistische organisaties zich in Afghanistan ophouden in relatie tot de Taliban of in de buurlanden, maar ook met relatie tot de Taliban. En dan hebben we het natuurlijk over Al-Qaeda, waarvan ze zeggen van die zit wel in 15 verschillende Afghaanse provincies, maar ook over een IS-achtige organisatie die natuurlijk ook zoekt naar een soort nieuwe vestigingsplaats om weer hun macht uit te breiden. Ja. Maar ook andere Al-Qaeda-achtige organisaties of andere regionale islamitische organisaties die ook altijd wel weer een relatie hebben met Al-Qaeda of met de Taliban. Dus... Ja, je ziet nu bijvoorbeeld de Chinezen die hebben in ieder geval werkbare relaties met de Taliban meteen aangeknoopt. Die zijn natuurlijk echt geïnteresseerd in de grondstoffen. Waar ze niet zo in geïnteresseerd zijn, is natuurlijk terrorisme importeren. Ze hebben moeite met de Oeigoeren zelf, met de extreme, ik geloof de East Turkestan Islamic Movement. Is ja, ETIM. Ja, de ETIM, dat is een club, maar die ook alweer in Afghanistan... Ja, zeker. Gewoon in die gebieden. En er is natuurlijk een grens tussen China en Afghanistan. Dat is een heel raar slurfje aan dat land. Hè. Een grens van zeg 70 kilometer, maar wel een hele belangrijke grens. En de Chinezen die hebben natuurlijk zo hun eigen beleid. Die zijn heel pragmatisch wat dat betreft. Die hechten zeer aan stabiliteit en economische ontwikkeling. Nou, stabiliteit en veiligheid heb je nodig ook voor als je economisch je wil uitbreiden je macht. En dan is er nog iets anders interessants. De Chinezen die hebben ook een heel eenzijdig beeld van hoe je radicalisering tot extremisme eigenlijk benadert. En daarvan kijken ze eigenlijk alleen maar naar dat de grondoorzaak bij armoede zit. Nou, dat is een heel achterhaald beeld. Want wij zeggen, er zitten ook als er onderdrukking is van een volk, dan is dat ook een reden voor opstand en verzet. Als mensen hun eigen identiteit niet kunnen uitleven. Ja, ja. Dat is natuurlijk allemaal wat er gebeurt met de Oeigoeren. Als je zorgt voor welvaart, voor economische groei, dan verdampt die religieuze waanzin. Dat hebben wij in het Westen ook vaak gedacht. Ja, maar niet meer. We hebben natuurlijk een veel breder beleid tegenwoordig, wat echt kijkt naar, naar identiteit en uitsluiting en dat soort dingen. Maar dus stabiliteit is belangrijk. Armoedebestrijding is dan belangrijk. Alleen ook daar hebben ze opnieuw een heel raar idee, althans een oud-koloniaal idee. He, ze komen daar om vooral voor hun eigen economische ontplooiing. Je bedoelt lithium. Grondstoffen. Ze hebben gewoon lithium nodig voor de Dat is dat. Of de grote de nieuwe zijderoute die ze verder willen aanleggen. En dat doen ze door gewoon Chinezen daar naartoe te brengen die dat helemaal overnemen. Mm-hmm. Zonder dat ze daar echt lokale bevolking bij betrekken. We hebben het al gezien hoe dat in Afrika gaat. Maar we zien dat ook elders in de wereld. Maar denk je dus en ze kopen gewoon invloed. Ja, de Chinezen ziet ook de Russen aan de noordgrenzen. Daar hebben ze al die stammen. De Oezbekistan en Turkmenistan, noem maar op. Dus die oude Sovjet-Russische republieken die grote islamitische invloed hebben, die spelen dit spel met de Taliban ook een beetje schadenfreude naar de Amerikanen en naar het Westen toe. Ja, zeker. Maar het is een gevaarlijk spel. Zeker. Ik zou zeggen dat van die grootmachten die zeggen dat ze nu die relaties aangaan met de Taliban en daar kans zien om een soort blok te vormen tegen het Westen, maar ook denken dat ze daar goed zaken mee kunnen doen, dat die echt dansen op de rand van de vulkaan. Ja? Ja, want het is een van de eisen die ook deze grootmachten stellen is dat de Taliban eigenlijk ervoor zorgt dat hun grondgebied niet gebruikt wordt voor terroristische organisaties. En dat is een loze belofte. He, dat blijkt al uit dat rapport. En ik denk dat ze misschien nog wel op hun schreden terugkeren op een zeker moment. Want wat zou dat voor de Russen betekenen? Die hebben dus al de Russen zijn niet voor niks in 1979 Afghanistan binnengemarcheerd. Ja, maar ze zijn ook met een staart tussen hun benen 10 jaar later natuurlijk vertrokken. En vervolgens is de Sovjet-Unie in elkaar geklapt. Dus ja, maar de Russen hadden hun problemen met Tsjetsjenië, oorlog gehad. Ja. Poetin gaat dat natuurlijk niet zachtzinnig te keer. Nee. Hoe gaat hij dit monster temmen? Ja, goede vraag. Kijk, ze hebben wel natuurlijk al een behoorlijke troepenmacht opbouwen rond de grenzen en ook in die relatie met die staans. Want dat zijn natuurlijk toch, die zitten echt in hun invloedssfeer. Maar we weten ook al veel langer dat er op die Caucasus, dat Centraal-Azië-gebied, dat er steeds meer islamitische organisaties daar hun macht aan het opbouwen zijn, invloed kopen met van die islamitische scholen. En dat er ook gewoon aanslagen gepleegd zijn, ook op Russisch grondgebied. Dus die hebben met recht zorgen om hun veiligheid. Ja. En ik denk dus dat ze zich rijk rekenen, terwijl ze zich echt misrekenen. Volgens mij genieten ze vooral van de afgang van het Westen. En dat denk ik ook. Die is natuurlijk omvangrijk. Laten we even naar de president van de Vrije Wereld, leider van de Vrije Wereld heet dat vroeger, de president van Amerika, luisteren. Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland. I've argued for many years that our mission should be narrowly focused on counterterrorism, not counterinsurgency or nation building. Ja, Biden. Heeft hij niet gewoon gelijk? Want op zich is er, ja, er zijn wel wat terroristische aanslagen geweest, maar om nou te zeggen dat de hunnen onze kant op zijn gekomen, nee toch? Nee, omdat ze daar natuurlijk bovenop zaten en omdat er gelijktijdig natuurlijk ook wel heel veel ingestoken werd om aan preventing violent extremism te doen. Hè. Dus dat is de preventiekant van terrorisme. Ja. Niet alleen maar de harde knuppel. Maar is in dat opzicht toch niet een succesvolle operatie? Het is heel makkelijk om nu mee te praten. Het is één groot drama. Het is natuurlijk ook wel een drama. Maar tegelijkertijd is het Westen redelijk veilig gebleven, of niet? Nou, dat zal de geschiedenis uiteindelijk uitwijzen. Er is natuurlijk door de manier waarop de Verenigde Staten hebben geopereerd, heeft dat eigenlijk tot heel veel extra radicalisering geleid. Ja. Al die zogenaamde signature strikes, zoals ze dat noemen, met van die drones die dan stukken uitschakelen. Ja. Waarmee ook rustig tal van burgerslachtoffers vallen. Ja, daar worden mensen natuurlijk heel boos. Stel, ze waren nooit gegaan in 2001. Gewoon. Ja. Laat maar zitten. Nou, dat is een interessante gedachte. Ik denk wel dat Al-Qaeda dan door zou zijn gegaan met aanslagen plegen. Dus dat ze dat Al-Qaeda-bolwerk klein hebben gekregen in eerste instantie is natuurlijk een stap die je moet zetten. Maar wat mij betreft is effectieve terrorismebestrijding is altijd een gereedschapskist die echt breed opgezet moet zijn. Dus je moet met de harde hand, maar je moet tegelijkertijd ook aan opbouw doen en aan preventie doen. En als dat mengpaneel niet op de goede manier met elkaar in balans is, dan wat je daar aan de voorkant klein krijgt, dat loopt er aan de achterkant weer bij. Dus dat is totaal kapitaalvernietiging ook. Nou, dat kan je wel zeggen. Dus we hebben mensenlevens, we hebben duizenden miljarden, begrijp ik, al uitgegeven aan dit feestje. Ja. En vervolgens is de Taliban terug waar ze al waren. En bovendien profiteren ze van alles wat de Amerikanen en andere westerse groepen daar hebben. Ze hebben altijd equipment nu, hè? Heel lang is die Afghaanse leger is lang niet betaald. Die hebben wel zeven maanden geen salaris gehad. Dus die kregen dan een offer you can't refuse van de Taliban over hun eigen veiligheid. En die leverden hun wapens in om zelf safe te zijn en om gewoon iets te eten te krijgen. Of ze werden gewoon ingelijfd. Nou trekt Amerika, en met Amerika dus de NATO-bondgenoten trekken zich terug. Denk je dat het onvermijdelijk is dat we er toch ons weer mee moeten gaan bemoeien? Nou, als op een zeker moment blijkt dat zich daar echt weer een terroristisch bolwerk gaat vormen en er bijvoorbeeld weer vanuit ook het Westen uitreizigers die kant op gaan, die zich aansluiten, die daar getraind worden en misschien met hun eigen agenda op een zeker moment... Maar Bibi, je kan je toch geen invasie meer voorstellen? Gaat toch nooit meer een politieke... Nee, het is nu echt een vreselijk dilemma van wat je nu moet doen. Ja. En ik heb nu eerlijk gezegd ook niet helemaal een antwoord. Dit is echt een gigantische trainwreck die is ontstaan. Ja. En het is de vraag ook hoe China en Rusland zich gaan opstellen, of die misschien wat kastanjes uit het vuur gaan halen. Mm-hmm. Omdat ze op een gegeven moment ook zien dat hun eigen belangen anders ook geschaad worden. Ja, precies, want zouden er niet belang bij hebben om met de Amerikanen samen dit wereldprobleem op te lossen? Nou, de Russen hebben ook lang met de Amerikanen daarin opgetrokken. Hè. Die hebben ook die strijd tegen terrorisme gesteund na 9/11. Die hadden zoiets van, eindelijk is er begrip ook voor ons probleem. Wat zij in Tsjetsjenië hadden. Ik kan die krantenkoppen, zie ik nog voor me, hoe dat er toen uitzag. Terwijl we natuurlijk daarvoor ook heel kritisch waren op hoe de Russen zich tegenover de Tsjetsjenen opstelden. Iedereen met een baard was een terrorist. Dat was ook toen een krantenkop, herinner ik me nog, van ruim 20 jaar geleden. Maar opeens waren ze dikke vriendjes met het Westen. Want dat kwam ze heel goed uit. Dus er zijn allerlei samenwerkingsverbanden rondom terrorismebestrijding, ook met de Chinezen. En voor de Chinezen is dit volgens mij een beetje oefenen op het wereldtoneel. Dat is nog steeds niet een wereldmacht in die zin, politiek militair gezien. Militair willen ze nooit een vinger uitsteken. Nou, je weet dat niet. Misschien gaan ze dat toch wel een keer doen. Dat is niet hun eigen ervaring. Ja. Dat bewaren ze echt intern. En ze wijken voor dat soort verantwoordelijkheden, maar ze zijn zeer geïnteresseerd in al die economische verantwoordelijke mogelijkheden eigenlijk. En daar zetten ze flink op in. Maar ook dat is de vraag of dat in dit geval uit zal betalen op de manier die ze zich wensen. Bibi, hoe zou het nou met jou en Klingendaal moeten als er geen terrorisme meer was? Nou, Klingendaal doet het prima en ik doe het in mijn eigen organisatie ook. Dan hebben we wel weer andere problemen. Maar er zijn andere vormen, zogenaamde wicked security. Je hebt zoveel aan de Taliban te danken, dat bedoel ik echt. Ik zal ze een kaartje sturen, misschien wel. Ik dank je zeer, Bibi van Ginkel, terrorisme-expert. En dan nu vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. Daar staat zij, Willemijn van der Zwaard. Ik mag je nog geen dokter noemen. Dat gaat, als het goed is, 24 augustus deze week gebeuren. Omwille van fatsoen heet jouw proefschrift ingediend. De staat van menswaardige zorg. Kom er maar in. Mijn onderzoek gaat over fatsoen en vernedering in de Nederlandse verzorgingsstaat. Onze verzorgingsstaat wil garanderen dat alle burgers in hun waarde worden gelaten. Maar het is die verzorgingsstaat zelf die er in de praktijk voor zorgt dat mensen in hun waardigheid worden geschaad. Hoe zit dat? De staat heeft de dure taak om burgers te beschermen tegen willekeurige behandeling door de overheid. Hij is verplicht te handelen zonder aanzien des persoons en is daarop ook aanspreekbaar. In de praktijk moeten zorgverleners niet alleen handelen zonder aanzien des persoons, maar ook met aanzien des persoons. Mijn onderzoek laat zien dat het anders onmogelijk is om maatwerk te leveren. Op het eerste gezicht niet zo spannend. Maar dat wordt het wel wanneer politiek en beleid klakkeloos normatieve ideeën over menswaardig bestaan in wet en regelgeving vastleggen. Neem zelfredzaamheid. Een uitgesproken opvatting over wat menswaardig bestaan is. En er wordt op gestuurd alsof het een neutraal concept is dat voor iedereen hetzelfde betekent. Dat kan zorgverleners in de praktijk belemmeren om met aanzien des persoons te werken. En dat heeft vervreemdende en soms zelfs vernederende situaties tot gevolg, is mijn conclusie. Oké, nou dank je zeer. Je hebt je eigenlijk vooral bezig gehouden met de zorg die gedecentraliseerd is sinds 2015. Dus die is naar die gemeentes teruggestuurd. Wat was daar het gevolg van wat jou betreft? Welke mensonwaardige kant is daar in beeld gekomen? Nou, laat ik positief beginnen met te zeggen dat er, ik denk, in de afgelopen 6 jaar heel veel mooie lokale dingen zijn gebeurd. En dat het heel vaak goed lukt om mensen in hun waarde te laten, juist in die lokale setting. Omdat men vaak zegt, die gemeenten staan dichter bij de mensen, die snappen, ja, die kennen de mensen beter dan iemand in Den Haag. Ja, en omdat er ook goed dat is nagedacht dus over nieuwe vormen van organiseren. Ja. Bijvoorbeeld het werken in wijken en buurteams levert echt nieuwe mogelijkheden op. Geef eens een heel concreet voorbeeld van waar het dan zeg maar onfatsoenlijk wordt jegens de burger door de in feite doorgevoerde normatieve denken vanuit Den Haag. Ja, nou, waar ook gemeenten niet aan ontkomen is dat ze zekere normen stellen. Bijvoorbeeld de norm van wat een schoon huis is. Die heb je nodig om te kunnen inschatten of iemand huishoudelijke hulp nodig heeft of niet. Ja, ik heb gezien in mijn observaties dat die norm in de praktijk ook heel erg kan stagneren, of de zorgverlening kan doen stagneren. Namelijk wanneer iemand een andere opvatting heeft over wat een schoon huis is, of zich bijvoorbeeld aangetast voelt in zijn privacy als iemand bij hem thuis moet komen om te inventariseren wat er nodig is. Ja, ja. En dan stagneert het. En daar is volgens mij de verzorgingsstaat niet voor bedoeld. Nee, oké. Ik denk dat er een vraag is. Guido Kamps. Ja, Willemijn, mooi onderzoek. Ik vroeg me af of jij ook dingen hebt gezien. Want door het zo lokaal te plaatsen, die zorg, krijg je natuurlijk ook dat er lokale invulling kan betekenen dat als ik ergens woon, dat ik betere zorg misschien krijg dan wanneer ik ergens anders zou wonen. Ja. Heb je dat gezien en is dat een probleem? Nou, mijn onderzoek was alleen in de gemeente Utrecht. Dus in zoverre kan ik niet tussen gemeenten vergelijken. Maar er is inderdaad een grote angst voor te veel verschillen. Voor te grote verschillen tussen gemeenten. Ik begrijp die angst vanuit het idee dat we geen willekeur willen. Maar als we toe willen naar wat iedereen noemt maatwerk, dan zullen we daar wel iets mee moeten. En er zit in dat lokale een nuance die je eigenlijk nooit in algemene regels kan vatten. Oké, okay, nou, we hebben met de toeslagenaffaire natuurlijk gezien rigide ambtelijk denken, juridisch denken vaak, wat dat voor gevolgen heeft, dat de menselijke maat daar ook zoek was. Je werkt dagelijks leven bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, of daar deed je promotieonderzoek, en je werkt bij de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. Ja. Dus vanuit dat werk doe je dit eigenlijk. Je hebt je laten inspireren door de Israëlische filosoof Avishai Margalit. Zeg ik het goed? Je zegt het goed. Wie is die meneer? Ja, dat is een hele interessante meneer die meer dan 20 jaar geleden een boek heeft geschreven, De Fatsoenlijke Samenleving. En hij zegt in dat boek dat een samenleving die fatsoenlijk is, niet vernedert. En dat betekent dat instituties mensen in hun waarde laten. Nou, je refereert al even aan het is wel een hele algemene norm, hè? Een hele algemene norm. Die ik in mijn onderzoek een stukje concreter heb gemaakt. Maar een van de risico's die hij ziet voor de verzorgingsstaat is het risico van kille bureaucratie. Nou, je refereerde net even aan de toeslagenaffaire. Ja. Ik denk dat daar ook zeker heeft meegespeeld. Ja. En wat ik heel mooi vind aan zijn werk is dat er een hele bijna morele urgentie in zit om hier iets aan te doen. Want het fatsoen van onze samenleving staat op het spel. Ik dank je zeer. Ik zie je bevlogenheid voorwaarts met je goede werk, Willemijn van der Zwaard. En natuurlijk vooral succes voor 24 augustus, aanstaande dinsdag. Ik mag geen horaes zeggen, want zover zijn we nog niet. Ik hoop dat het dan klinkt. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dr. Kelder en Co. Met Jort Kelder. Gaan we door met Dr. Guido Kamps, voedingswetenschapper aan de Universiteit te Wageningen. Eerder gezegd, ooit al als jonge dokter hier voor je promotie langsgekomen. De allereerste uitzending, meteen een tumultueuze. Dat kwam niet door jouw bijdrage, dat kwam door mijn seksistische opmerkingen. Het was een schande. Ik moet alsnog gecanceld worden. Maar goed, er zijn genoeg mensen die daar al mee bezig zijn. Dus wat dat betreft heb ik jou ook niet meer voor nodig. Waar gaan we het over hebben? We gaan het over voedselhypes hebben. Zeker. En eigenlijk alvorens dat af te trappen, dacht ik, weet je wat we doen? Ik laat me altijd inspireren door grote stemmen uit het verleden. In dit geval mensen die volkswijsheden de wereld in slingeren. Laten we eens even luisteren naar een fragmentje uit Cake op de Week. De oud-luisteraar weet nog wel wat dat is van Cote en de Bie. We luisteren even naar Berendien uit Wisp. Ja, en dat is het ook gebleven, hoor, de Delle. Heel juist. Betrouwbaar, ook in de moderne tijden. Het is namelijk tegen de moe en de lusteloosheid. Aha. Dus als er nu mensen zijn die dagen hebben dat ze moeten presteren... dan moeten ze veel Delle eten. Want dan kunnen ze weer helemaal, het modern woord, meneer Van Kooten, kunnen ze op... Oppeppen. Sorry, mag ik even onderbreken? De Dille is dus om op te peppen. Op-peppen. Ja, daar dachten twee collega's van mevrouw Berendien deze week heel anders over. Ja, dit, nou, Kootenbie deed een poging om kwakzalverij natuurlijk belachelijk te maken. Het heeft in die zin niet veel geholpen. Dat zeker sinds het internet daar is en allerlei foodies zich op blogs werpen met ongeveer de vierde theorieën, dat het alleen maar erger wordt. Ja, het moeilijke, het probleem is in zichzelf gewoon dat het is altijd leuk om iets aan te prijzen. Het is altijd leuk om een probleem op te lossen. En als je dan ook nog eens geen bewijs hoeft te leveren, dan kun je een hele hoop stellen. En daar heeft de voedingswereld, de onderzoekswereld althans, veel werk mee om dat soms te ontkrachten. En daar heb je ook nog geld en tijd voor nodig. En dan is eigenlijk al niemand meer in geïnteresseerd. Dus... Jullie worden vaak als conservatieve krachten gezien daar in Wagingen. Zo van, jullie zijn er eigenlijk op gericht om allerlei moderne manieren van denken tegen te gaan. Want het is allemaal nog niet peer-reviewed, het is allemaal nog niet helemaal bewezen. Nou ja, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Je ziet in Wageningen, kijk, er is aan de ene kant onderzoek naar de nieuwste vleesvervangers, eiwittransitie, dat soort dingen. En aan de andere kant zijn er ook mensen die kijken gewoon inderdaad naar de smaak van een worstje. Er gebeurt van alles en die wereld is heel dynamisch. Maar het is wel zo dat als je dingen wil kunnen stellen met een redelijke mate van zekerheid, dan moet je terugkijken in de literatuur en het onderzoek. En dat onderzoek is vaak ook weer een paar jaar oud. Dus daarmee loopt het inderdaad achter op iemand die inderdaad wat op zijn blog schrijft. Maar daarmee wordt het niet minder waar. Heb je het idee dat jullie door al die dingen die op die blogs verschijnen, alle publicaties over voeding, dat jullie eigenlijk steeds in het defensief gedwongen worden? Dat je dus weer iets moet ontkrachten. Een van de redenen dat je hier aan tafel zit bijvoorbeeld, was een blog dat mij werd toegestuurd van een, dacht ik, gerenommeerde bron, waarin een David Perlmutter, een Amerikaanse arts, claimt dat hersenziektes zoals Alzheimer, Parkinson, depressie door gluten komen. Eindelijk was daar de oplossing. Stop met gluten en Alzheimer is uit de wereld. Ik dacht, nou, dat is nogal wat. Ja. Toen belde ik jou. Ik zei, hoe zit dat? Ja, nee, en het erg is dat mijn eerste reflex is... Oh, mijn hemel, heb ik iets gemist? Dus ik duik dan en de literatuur in. Ik bel mijn collega's die daar nog veel meer van weten dan ik, want ik ben er geen expert van. Joh, heb ik iets gemist? Klopt. En die zeggen dan, nee, er klopt helemaal niks van. Maar het kost mij best wel veel moeite om dat te ontkrachten. En dat moet ik dus niet alleen elke keer doen en hier voor een programma. Dat is allemaal prima. Maar het enge vind ik wel dat mensen vaak de hype onthouden en niet de ontkrachting, want die is veel minder interessant. Maar denk even aan dit probleem. Ja, zegt iemand, ja, mijn oma die had ook Alzheimer en die heeft ook de hele leven brood gegeten. Ja, mijn oma ook. Ja, nee, ja. Ja, verrassend, zeg. Goh, mensen brood eten. Dus, weet je wat erg is? Iedereen die brood eet, gaat uiteindelijk ook dood. Maar dat is alleen maar correlatie en geen causatie. Ja. In dit geval zijn er hele mooie studies uiteindelijk gedaan, allemaal gebaseerd op deze hypothese. En daaruit blijkt dat als jij celiakie hebt, dus je bent echt glutenintolerant, je wordt er doodziek van, toch geen grotere kans om Alzheimer te ontwikkelen. Dus zelfs in die hele extreme groep was dan niet te vinden. En overigens, die groep die echt gevoelig is voor gluten, is dus maar 1 of 2% van... Ja, exact. Dus dat is een hele kleine groep. En zelfs in die groep... Want je krijgt de indruk, als je gewoon in het supermarktschap kijkt, dat de helft van de bevolking inmiddels glutenintolerant is. Er is dus een hele... Maar daarom zijn die hypes zo krachtig. Er komt natuurlijk een lobby achteraan van mensen die denken, hey, nu kan ik iets verkopen. Dus ik ga dit sowieso net op het randje aanprijzen wat het allemaal wel niet gaat oplossen. Ja. Neem eens even de vleesvervangers. Dus we hebben allerlei vegetarische producten die worden gekoppeld aan vlees, in hun benaming in ieder geval. De verkoop van die vleesvervangers is enorm gestegen. Ik zou zeggen, plantaardig eten, vaak soja als basis, lijkt mij goed nieuws. Maar jij kijkt er ook op een andere manier naar. Nou, ik vind dat we de discussie in ieder geval echt breed moeten bekijken. Dus je kunt niet... Het probleem met vleesvervangers is dat het nu een soort zweem heeft, dat het beter is voor de planeet, beter voor jezelf, beter op allerlei vlakken. En daardoor zie je ook die enorme groei. Dat kan waar zijn. Maar je ziet ook vleesvervangers die bijvoorbeeld veel te zout zijn. Je ziet ook vleesvervangers die veel te veel vet hebben, omdat ze voorgefrituurd zijn. Je ziet ook vleesvervangers die bijna geen eiwit meer bevatten. En over soja valt natuurlijk qua duurzaamheid ook nog heel veel te zeggen. Het moet wel deugdsoja zijn. Nou ja, dat zijn jouw woorden. Maar ik bedoel meer dat... Als ik vleesvervangers zou verkopen, zou ik ook claimen, ze zijn altijd voor iedereen in elk geval en elke planeet beter. Ja. En dat verhaal is gewoon best wel ingewikkeld. Maar er zit veel ongezonde rommel eigenlijk. Ja, absoluut. Kijk eens op het label. En wat natuurlijk niemand wil zeggen is, volkoren rijst en bonen is een prima vleesvervanger. En dan hoef je niet een product in een plastic verpakking te kopen. En de enige die dat zegt is het voedingscentrum. Zeg je dan volkoren, rijst en boter? Dat is allemaal dodelijk, toch? Wat krijgen we nou? Nee, dat is, dan heb je een prachtig aminozurenprofiel. En dat is, okay. Daar leeft de halve wereld op. Oké. Okay. Hey, jij vindt als ook die, er zijn natuurlijk rechtszaken gevoerd vanuit de vleesindustrie om het niet te mogen koppelen, die namen, aan vlees. Dus je, hoe heet het ook alweer? Dan heb je een, zeg maar een vega carbonaatje of zo. Dat kan niet. Ja, exact. Nou ja, de verkopers van die vleesvervangers, die willen natuurlijk een herkenbaar product, zodat de consument snapt dat hij moet gebruiken. Dat is het argument. Terwijl de vleesindustrie zegt, ja, je kunt niet ons proberen weg te concurreren, maar dan wel onze bedachte namen, zoals boterhamworst of zoiets dergelijks, misbruiken. En ik snap allebei die kanten. Het klinkt gewoon niet zo aantrekkelijk als je noemt wat het is. Ja. Geëxtrudeerd soja-eiwit klinkt iets minder aantrekkelijk dan vegetarische worst. Probeer wel het eerlijke verhaal te zien. Dat is in feite gewoon marketing natuurlijk. Er zijn ook nog grote groepen in de samenleving die zeggen, je kan eigenlijk niet vega leven. Vlees is, dat heeft een aantal producten in zich en vis ook, dat kun je eigenlijk niet vervangen. Je kan niet zonder. Nee, dat is absoluut niet waar. Je kunt heel gezond leven, uitgezonderd natuurlijk hele specifieke groep hoor. Zeker vegetarisch. En als je veganistisch bent, moet je nog beter opletten. Je moet jezelf goed in de gaten houden, je dieet goed in de gaten houden. Dus je moet daar aandacht aan besteden. Het gaat om specifieke vitamine, calcium, vitamine B12 komt dan voor. Maar dat is allemaal mogelijk en er zijn ook, alsjeblieft, de goede bronnen, het voedingscentrum refereer ik opnieuw naar, die kunnen je uitleggen wat je moet doen. Maar je moet wel even opletten. Je moet niet Vooral veganist, hè. Vegetarisch kun je echt, als je gewoon gezond en gevarieerd eet, kun je zeker leven zonder vlees. Je ziet wel iets in vis, geloof ik, waar we niet zonder kunnen. Wat ook zelf niet aanmaken. Nee, bij vis heb je die essentiële olie, hè, dus omega-vetzuren. Mm. En daarom wordt vis en vette vis geadviseerd, omdat eerst was 2, nu 1 keer per week te eten. Ook daar zijn wel alternatieven voor, maar dan moet je inderdaad wat beter opletten en zorgen dat je die genoeg eet. Oké. Okay. Je ziet niet alleen in Wageningen, je hebt ook gestudeerd op Harvard. En als je dan Harvard zegt, gaat hij, wauw, Harvard, is hij zo slim? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar daar heb je bezig gehouden met artificial intelligence. Leg me even uit, waarom is artificiële kunstmatige intelligentie belangrijk voor voedselonderzoek? Wat is verband? Dat is niet inderdaad, voor veel mensen zal dat niet voor de hand liggen. Kijk, voedingsonderzoek is in grote mate gebaseerd op wat mensen zelf rapporteren dat ze gegeten hebben. Dus als we willen weten wat eten mensen gemiddeld, hoe gezond zijn ze, et cetera. Of als we willen weten, eten kinderen wel genoeg groenten, dan moeten we ze vragen van hoeveel heb je gegeten? Mm-hmm. En dat zijn vragenlijsten, kost heel veel tijd, allemaal ingewikkeld om te doen. En de data klopt ook niet zo vaak. En wat we met nieuwe technologie proberen te doen, is de datavergaring binnen het voedingswetenschap, te meten wat mensen eten, om dat allemaal te verbeteren, zodat het minder tijd kost, minder uren, makkelijker gaat. En dat we beter onderzoek kunnen doen. Dus okay. Het is in feite gewoon data verzamelen. Nou ja, dus de methodeontwikkeling, zodat je daarna de voedingswetenschap als geheel nog beter kunt doen. Ja, want je gaat straks gewoon met je appje in. Je hebt al mensen die tellen allemaal calorieën en zo, maar dat moet je dus allemaal nog handmatig doen. Ja. Kijk, mijn horloge die zegt aan het eind van de dag keurig tegen mij hoeveel calorieën heb ik verbruikt. Serieus? De gemiddelde smartwatch kan dat prima uitrekenen. Gekmakend, joh. Jij vindt altijd dat ik daar wat meer op moet letten. Maar de wat mijn horloge niet kan, is aan het eind van de dag tegen mij zeggen, hoeveel calorieën heb ik gegeten? Dat is een veel moeilijker probleem. En dat proberen we op te lossen. En het saldo, daar gaat het toch uiteindelijk om. Exact. Maar wat verbrand je? Ja, precies. Maar om dat saldo goed te weten, moet je het kunnen meten. En dat is echt ingewikkeld. Jouw onderzoek gaat uiteraard over gezond voedsel, over alle hypes die er ook over ons uitgestort worden. Ben je, als je nou even uitzoomt en je kijkt gewoon naar het straatbeeld en je ziet de mensen langzaam opzwellen, het Amerikaanse voorbeeld wat we achterna gaan, ben jij daar positief over? Ik bedoel, gaan we de bocht maken? Gaan we gezonder leven? Ik ben een hoopvol mens, dus dat helpt. En ik ga ervan uit dat we, als we het ergens kunnen, moeten we het hier in Nederland kunnen, omdat we zo goed kunnen fietsen, omdat we een relatief klein land zijn, omdat we rijk zijn. Mm-hmm. Wat ik wel moeilijk vind, is dat mensen soms een beetje de moed opgeven van niemand weet nog wat gezond is, terwijl eigenlijk weet iedereen met zijn boerenverstand wel dat het gewoon vooral hele producten is. Heel groente, heel fruit, niet te veel voorgemaakt en zelf koken. Ja. Bibi? Ja, nou, ik vroeg me ook een beetje af van welke rol heeft een overheid daar dan in? Mm-hmm. Zeker als je het over btw-belasting hebt op groente en fruit. Verbieden, en dat belasten. Ja, maar dat suikertaksen en dat soort dingen. Ja, dat was mijn tweede vraag. Dat is waar ik vind dat we maatschappelijk veel te weinig discussie over hebben. Vinden we dat overal zo makkelijk ongezond eten te koop moet zijn? Ja. En ik hoor nooit... ik hoor geen enkele politicus... Nou, bij scholen is dat natuurlijk een discussie. Nee, bij scholen wel. Maar de vraag is bijvoorbeeld, moet een tankstation... Moet hij zoveel... Al die candy bars. Ja, en al die, is er, wordt er iemand beter van wat hij in een tankstation koopt te eten? Ja, de bankrekening, denk ik. Van, nee, goed, van, maar de, nee, we kan het dus even beter in gezondheidstermen. En, ja. Maar de eeuwige discussie is natuurlijk, als je het daar verbiedt... gaan ze het dan sowieso niet eten of halen ze het ergens anders. Maar laten we zeggen, het is minder beschikbaar. Dus het logica leidt dan tot minder consumptie. Maar ik ga je dus ook niet... Kijk, ik heb daar natuurlijk zelf gewoon een mening over. Maar ik vind in ieder geval dat we als maatschappij de discussie moeten voeren. Ben je nog wel in staat om je eigen keuze te maken... als de omgeving je zo erg uitdaagt om een lekkere ding te eten? Maar de gezonde voedingshypes, hè, die smoothies. Ja, daar zit het grote probleem wat mij betreft. Dat de hype is altijd weer een extra product. Dus wat zie je met die smoothies? Ten eerste, wat heel weinig mensen realiseren... is dat als je een beetje leuke uitzoekt... heb je meer gram suiker per 100 milliliter dan cola. Dus en wel vitamine. Ja, precies. Oh, maar bijna niemand heeft een vitamine tekort uitgezonden. We hebben al meer, en zeker sinds corona slikt iedereen zich helemaal kapot. Dus wat er gebeurt, als jij in plaats van een glas water... drink jij jus d'orange of een smoothie bij je lunch... dan denk ik ben gezond bezig. Maar de facto gooi je gewoon meer calorieën en meer suiker in je systeem. Dus er zit gewoon een prikkel in het systeem om juist iets te verkopen. Terwijl wat veel mensen zouden moeten doen, is iets minder eten. En dat kun je helemaal niet verkopen. Ja. Het lijkt me eigenlijk een kansloze missie die je hebt. Want de marketingkracht van die grote bedrijven is zo goed... dat ze mensen denken werkelijk dat ze iets gezonds te pakken hebben. Het is ook nog lekker. Dus, ik al zei, ik ben een hoopvol mens en ik ga er met gezonde energie tegenaan. Zijn er wel eens pogingen vanuit de commercie om je om te kopen? Nee, ik wacht eigenlijk eerlijk gezegd... Op een bot. Maar ik hoor vaak van mensen dat de kritiek is. Hè? Dat allemaal industriegeld is. Ja, Wageningen is natuurlijk deels groene industrie ook. Nee, dat is zo. Maar in de oude boerenindustrie. Kijk, het is niet alsof ik nooit heb samengewerkt met de industrie. Maar als je ziet hoe dik die contracten zijn en hoe hard dat is. En dat zijn echt mensen die willen ook weten hoe het zit. Ik dacht echt van tevoren dat een veel groter probleem zou zijn dan het is. Het is in mijn carrière tot nu toe nooit een één issue geweest. Nooit één issue. Maar goed, je blijft onafhankelijk voorwaarts, zou ik zeggen. Dr. Guido Kamps, voedingswetenschapper. De Wageningen. En dan nog even dit. Voor de oud-gediende onder ons was de overhaaste Amerikaanse evacuatie uit Afghanistan een déjà vu van Saigon, weet u nog wel, 1975. Toen afgeladen heli's een luchtbrug verzorgden naar de klaarliggende Amerikaanse vloot. Onverschrokken deed onze AVRO-reporter Fons van Westerlo verslag alvorens zichzelf in een Huey uit de voeten te maken. De oorlog was voorbij. De communisten bestormden Saigon en vernoemden de stad naar hun grote leider Ho Chi Minh. Luister even naar Fons. Easy, please. Stop pushing. Get out of here. Lock sooner. Back off. Form a line. Bij een van de volgende bussen die aankwamen werd het een waar gevecht onder de Vietnamezen om op een van de bussen te komen. Sommige families werden van elkaar gescheiden. Kinderen werden over de hoofden van mensen de bus in gedragen. Nog eenmaal kwamen hier Amerikaanse mariniers in Vietnam om Europeanen en Amerikanen en Zuid-Vietnamezen die met Amerikanen hebben samengewerkt, het land uit te halen. Het eind van een periode waarin Amerika het lot van Vietnam heeft beslist. Ja, dat was Fons van Westerlo als jonge verslaggever van de AVRO, onze omroep. En diezelfde AVRO, de Algemene, ontruimt nu de ether voor voorheen de vrijzinnig protestant in innige samenwerking met de humanisten, alwaar de tegenlichters van Argos. Rest mij u nog even te wijzen op de podcast, de Jordcast. Elke woensdag en vrijdag vers geserveerd in uw favoriete podcast-app. Dank aan de gasten en blijf denken, blijf luisteren. AVROTROS, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Vuelta. De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Voor degenen die nu luisteren en die denken van dit worden geschiedenislessen, ja. Abonneer je op de NPO Radio 1 podcast, De Kopgroep. Weten jullie hoe Bahamontes zijn eerste Vuelta reed? Wat had hij aan zijn voeten? Die weet ik zelfs niet.